Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 7 stycznia, minęła 18. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Manifestacja NRW ku tydzień po tragedii, w której zginął 21-latek. Demonstrujący mówią, że nie godzą się na przyjmowanie imigrantów z krajów arabskich. Chodzi o budowanie zamkniętych gett poza kontrolą prawa, zamachy terrorystyczne również. Nie podoba mi się polityka przyjmowania imigrantów. Tymczasem policja wysyła dodatkowe patrole przed kebab-bary w całym województwie warmińsko-mazurskim. W tym serwisie trójki także o srogiej zimie na Ukrainie i o powrocie do domu w roli bohatera. Piotr Żyła wypoczywa już w rodzinnych stronach w Wiśle. Tydzień po tragedii w Ełku policyjne patrole pojawiły się przed warmińsko-mazurskimi barami, gdzie sprzedawane są kebaby, a w samym Ełku manifestacje zorganizowali narodowcy. Funkcjonariusze mają strzec bezpieczeństwa punktów gastronomicznych. Jak wyjaśnia policja, jest to działanie prewencyjne. Po tym jak przed kebab-barem zginął młody mężczyzna, policjanci obawiają się, że może dochodzić do ataków na takie miejsca. Robimy to tylko i wyłącznie po to, aby zapewnić ład i porządek publiczny i aby nie dochodziło do niszczenia mienia takich właśnie lokali. Mówił Krzysztof Wasyńczyk z Policji w Olsztynie. W Ełku demonstrowali dziś działacze ONR-u. Jak mówią, nie godzą się na przyjazd imigrantów z krajów arabskich do Polski. Chodzi o budowanie zamkniętych gett poza kontrolą prawa, zamachy terrorystyczne również, różne zaburzenia ładu publicznego, różne patologie społeczne, które się z tym wiążą. Bierzemy udział w tej demonstracji, ponieważ nie podoba nam się polityka przyjmowania imigrantów z krajów arabskich do naszego kraju. To nie jest jakby pikieta wymierzona przeciwko wszystkich imigrantów, tylko chcemy jakby podkreślić ten temat, że nie chcemy powtórki tego, co się dzieje na Zachodzie. W manifestacji wzięło udział kilkadziesiąt osób. W sylwestrową noc, przypomnijmy, podczas awantury przed kebab-barem w Ełku zginął 21-letni Daniel. Zarzuty jego zabójstwa usłyszało dwóch mężczyzn. Algierczyk, właściciel kebab-baru, a także Tunezyjczyk, który u niego pracował. Po tej tragedii bar został zniszczony. Atak zimy nie tylko w Polsce, także na Ukrainie. Na drogach panują bardzo trudne warunki. Samoloty odlatują z opóźnieniami, a transport publiczny w niektórych miejscach jest sparaliżowany. Główne drogi na Ukrainie są przejezdne, ale są na nich bardzo trudne warunki. Tylko minionej doby zginęło 13 osób, a 61 zostało rannych. Najtrudniejsza sytuacja panuje w centralnej i południowej części kraju. Najgorzej jest w obwodzie odeskim. W ciągu ostatniej doby ratownicy wyciągnęli tam ze śnieżnych zasp ponad 500 osób i niemal 200 samochodów. Na trasach utworzyły się korki. Ratownicy uruchomili specjalne punkty, gdzie kierowcy mogą się ogrzać. W ponad 70 miejscowościach nie ma prądu. Głównie w obwodzie odeskim. Panujący w zachodniej części Ukrainy mróz sparaliżował transport publiczny. Na ulicę Lwowa rano zamiast 502 autobusów wyjechało zaledwie 60. Z głównego ukraińskiego lotniska w Boryspolu część samolotów odlatuje z opóźnieniem. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W serwisie Trójki wracamy do sukcesu polskich skoczków. Nierealne stało się realne, tak mówi Piotr Żyła, który wrócił już do swojego rodzinnego domu w Wiśle i podsumował sukces biało-czerwonych w turnieju czterech skoczni. Prestiżowe zawody, przypomnijmy, wygrał Kamil Stoch, Żyła był drugi, a trzeci z Polaków, Maciej Kot, znalazł się bardzo blisko podium, na czwartej pozycji. Emocje już trochę opadły, no bardzo fajnie, jestem bardzo zadowolony, że udało mi się wykonać tą pracę. No i w sumie ten wynik jest, można powiedzieć, bardzo satysfakcjonujący. Następne zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich odbędą się za tydzień właśnie w Wiśle. A na koniec u nas jeszcze ostrzeżenie brytyjskich naukowców. Jedna z największych znanych nauce gór lodowych może w każdej chwili oderwać się od Antarktydy. Jeśli będzie to początek całej serii takich zdarzeń, to może podnieść się poziom oceanicznych wód. Góra lodowa ma wielkość mniej więcej połowy województwa opolskiego, około 5000 km². Odrywa się od lodowca szelfowego o nazwie Larsen C już od dziesięcioleci, ale w grudniu proces ten gwałtownie przyspieszył. W najbliższych miesiącach pęknie ostatnie 20 kilometrów całego lodu, mówią naukowcy z brytyjskiego Uniwersytetu Swansea. Ich zdaniem, jeśli cały lodowiec szelfowy Larsen C oderwałby się od Antarktydy i stopniał, poziom oceanicznych wód podniósłby się o 10 centymetrów. Zastrzegają jednak, że to tylko spekulacje i nie jest jasne, czy to się w ogóle stanie, a jeśli tak, to czy proces ten będzie trwał kilka lat, czy kilka dekad. Rafał Motkiuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive incinerate. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, crush, uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steering clear, a tournament, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. I feel fine. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine. The other night I drifted nice, continental drifted by a mountain, sitting in a light, Leonard Bernstein, Leonid Brezhnev, Lenny Bruce and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, button, neck, right? It's the end of the world as we know it, and I feel fine. It's the end of the world as we know it and I feel fine. Była sobie Łódź w latach 90. i przy ulicy Zamenhofa w samym centrum był taki punkt, gdzie można było przynieść albo kupić kasetę magnetofonową, na którą nagrywano z wyboru, no tam był spory wybór dosyć, płyty kompaktowe i to było w super jakości i to był nowy świat, zupełnie nowy świat. Pamiętam, że wtedy polecono mi ten album i to była pierwsza płyta grupy R.E.M., którą ja w życiu usłyszałem, Dokument właśnie z tego albumu, przed chwilą początek tej godziny. Wracamy do Accelerate, sam początek tej płyty, 2008 rok, Living Well is the best revenge. Set me up like a lamb to slaughter, carbo as a farmer's daughter. Living Well is the Best Revenge. Tak mi się wydaje, niedoceniony album, mocno nawet niedoceniony album w dorobku R.E.M., czyli Accelerate. Od pierwszego utworu, czyli właśnie od tego aż do I'm Gonna DJ, utworu ostatniego, przygotowany i wymyślony chyba z niezłym rockowym, gitarowym pazurem, drive'em. No ale jak się później okazało, nie wszyscy to jakoś ekstra specjalnie docenili. R.E.M. będziemy sobie przypominać na początek każdej godziny w Myśliwieckiej 357 w styczniu. Ten właśnie zespół. I wracam teraz do Kula Shaker, K2.0. Płyta z 2016 roku. Właśnie w wersji amerykańskiej została wzbogacona o utwór, którego słuchaliśmy przed godziną 18, czyli Two Sticks. A z tego setu zasadniczego, dostępnego na całym świecie, wybieram jeszcze na dziś Let Love Be With You. If your ashes turn to ashes in the blinking of an eye, if you're trying to kick the habit, if you're trying to survive, oh, let love be with you. Oh, let love be with you. K-Point... Nie, to trudny tytuł jest tak na szybko do wymówienia. K-2.0. Kula Shaker, Let Love Be With You. Raz jeszcze bardzo gorąco polecam tym, którzy być może zwątpili i w ten zespół, i w to, że jeszcze teraz jest w stanie powstać jakaś świeża gitarowa płyta. Tutaj możemy się bardzo pozytywnie zdziwić. Od po prostu. 22 minuty po 18. And nobody wants to wants to get off the bus because he's still going, you know. It's very difficult. You hurt yourself getting off buses when they're moving. Do not alight while we're... Czyli pierwsze w tym roku spotkanie przy Myśliwieckiej 357 z muzyką grupy The Rolling Stones, kącik Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. No bo tak, była premiera płyty Blue and Lonesome, czyli 2 grudnia 2016 roku i przy okazji wywiadów udzielanych, zwłaszcza przed kamerami do tego albumu. I Ronnie Wood i Charlie Watts się trochę wygadali, bo no gdzieś tam troszeczkę na marginesie, ale jednak powiedzieli, że nagrywali nowe utwory, co w dalszym ciągu właściwie robią i gdzieś tam jakoś w przerwie w pewnym momencie Mick Jagger powiedział, a no spróbujmy z jednym takim bluesowym standardem. To teraz z klasyki płyta Let It Bleed, grupa The Rolling Stones, rok 1969. Thank you. Kiedyś, podczas jednego z wywiadów z Keithem Richardsem, zadano mu po raz, chyba w ogóle w całej jego karierze, 5228 pytanie. Słuchaj, a możesz powiedzieć, na czym to polega, że wy właściwie z Mickiem Jaggerem to tak dobrze współpracujecie i że to jest taki tandem autorski i tak przez tyle lat dajecie radę i mimo tych wzlotów i upadków jesteście wciąż razem. I on powiedział, już niestandardowo, powiedział, to wszystko chyba polega na tym, że umiem pisać takie piosenki, komponować takie piosenki, które potrafi zaśpiewać tylko on. No bo na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę utwór Midnight Rambler z płyty Let It Bleed, nie ma innego wokalisty na świecie, który potrafiłby wykonać tę piosenkę. Umie to tylko Mick. No właśnie, Midnight Rambler przed chwilą, The Rolling Stones. To jeszcze jeden strzał i to dosłownie One More Shot. You got me doing something I thought I'd never najmniej oryginalne zajęcie, jeśli chodzi o radiowe dziennikarstwo muzyczne od tylu lat, granie stonsów na antenie, ale z drugiej strony jedno z najfajniejszych. Bo tak mi się wydaje, za każdym razem, kiedy się wspólnie słucha tych piosenek, jednak można czegoś się z nich nowego, chociaż jakieś, nie wiem, milisekundy, ale czegoś nowego nauczyć. One more shot. No i teraz powinni ich cisnąć wszyscy. Skoro się wygadaliście, to mówcie, co to są za nowe utwory i kiedy. My również będziemy to śledzić w Trójce. Oczywiście, że tak. Za 26 minut, godzina 19. Ponieważ nie trzeba się jeszcze spieszyć ze wszystkimi nowościami, możemy sobie trochę powspominać. To było 28 lat temu, w styczniu 1989 roku. With all the new crimes that you are perfecting, oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. Oh, oh, oh, oh. And now in my cell, well, I followed you. Reggie Craig, do you know my name? Oh, don't say that, you say that. Oh, oh, I am the last of the famous international playboys, the last of the famous international playboys. And in my cell, well, I loved you. I'm the reminder with a job to do. Poza płyty głównej, tego nie było na żadnym albumie Morrisseya, z premierowym materiałem dopiero na Bona Drag ukazała się ta piosenka The Last of the Famous International Playboys. Miał rację? To jeszcze raz on. Reflect

Beauty and Ruin. Taki był tytuł tej płyty. Jest wciąż z 2014 roku. Mr. Bob Mould i The War. To przed chwilą. To ja już myślałem, że panowie rozwiązali zespół, że towarzystwo się w zgodzie, ale jednak rozeszło, a tu się okazuje, że chłopaki próbują dalej. I bardzo mnie to cieszy i w związku z tym z wielką przyjemnością teraz w audycji Myśliwiecka 357 zapowiadam premierę nowej piosenki zespołu Renton, Whistled, tak jest zatytułowana. Czyli tradycyjna formuła. Panowie, czekamy na więcej. Czekamy na nową płytę. Zespół Renton, Whistled. Oto ich nowy utwór, Niech idzie w świat. Przypominam sobie, jak to było przed rokiem, jeśli chodzi o myślenie o muzyce, bo nikt się tego nie spodziewał. Nie za bardzo spodziewaliśmy się nowej płyty, jego nowej płyty i tego, co się stało dwa dni po jej premierze, to już w ogóle nikt się nie spodziewał. Tymczasem stało się i dzisiaj tak sobie myślę, że gdyby nie 2016 rok i te wszystkie dziwaczne, tragiczne wydarzenia z jego początku, pewnie cieszylibyśmy się tutaj na antenie w Trójce jego 70. urodzinami i i aż by wrzało od jego muzyki, od tych właśnie obchodów urodzin 70. Davida Bowie i tak dalej, byłyby kolejne momenty, okazje do tego, żeby wspominać, cieszyć się tym, co było wcześniej, tym, co być może jeszcze będzie później, a tak musimy w jakiś sposób tę książkę wciąż zamykać. Chociaż stworzył tyle muzyki, miał tyle pomysłów, zrobił tyle, jeśli chodzi o muzykę popularną czy popkulturę w ogóle, że ta książka wydaje się wciąż niedomykalna. Z samej końcówki płyty Black Star. Teraz.